etani mokili bolamuki boningi singa mpona longwa na pongi okatelinga nzoto iseri paola malili ya tongo lokola iver na poto ngai nafongoli miso mpe natali ozali pene na ngai ozali pene na ngai ozali pene na ngai sheri na ngai paola iseri paola tongo etani mokili molamuki oningi singa mpona longwa na pongi okatelinga nzoto iseri paola malili ya tongo lokola iver na poto ngai nafongoli miso mpe natali ozali pene na ngai ozali pene na ngai ozali pene na ngai sheri na ngai paola paola oye tango nini mama kaka na kati ya butu na yoki mongongo na yo mama nakanisaki ezalaki kaka ndoto nakamati loboko na yo nati likolo ya motema na ngai mami paola osalinga suka ya surprise kaka na tongo ntango nalamuki na yoki bonjour sheri sheri paola oye tango nini mama kaka na kati ya butu na yoki mongongo na yo mama nakanisaki ezalaki kaka ndoto nakamati loboko na yo nati likolo ya motema na ngai mami paola osalinga suka ya surprise kaka na tongo ntango nalamuki na yoki bonjour sheri bonjour sheri bonjour chéri, bonjour chéri. Yoka mondou lewana, oyebi ndenge okobina, bina yango lokola sebola. Soki mpe olingi okoki kobina lokola kira mpu tata Igore oyoki mondule wana braza kiese mama Querida Paola, ngai nalingi yo. Querida Paola, mini kuzololo. Querida Paola, mini gino. querida Paola, munu mezolange. Querida Paola, brendiwe. Querida Paola, ngai na lingiyo. Querida Paola, meni kuzolola. Querida Paola, ngidingino. Querida Paola, munu mezolange. Querida Paola, brendiwe.